حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اونٹ کو نحر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح ہمارے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اونٹ کو ذبح کرنا سنت نہیں ہے، اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے، اور یہ اس کے ماہرین کو پتہ نہیں، ملتے بھی نہیں ہوں گے شاید، بڑا مشکل ہوتا ہوگا۔ چھری جو گلے پر کرائی جاتی ہے اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں، اور نحر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کی گردن کے اینڈ پر اور سینے سے اوپر، سینہ اور گردن کے درمیانی حصے میں وہ نوک دار نیزہ یا چھری بھونکی جاتی ہے۔ جب سینہ جا بالکل یعنی ختم ہوتا ہے، گردن ختم ہوتی ہے، تو سینے کا اوپر ہی حصہ اس میں، تو وہ ماہر کر سکتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تو وہ مطلب اس اسٹائل سے، مطلب یعنی کہ چھری جو ہے لمبی چھری ہو اور وہ اس کو بھونکے، اور بھونکنے کے بعد وہ اندر اس کو چھری کو پھرا کر نکالے، یعنی بھونک کر نکالے بھی نہیں کٹے گی، یعنی اس طرح مطلب بھونکے کہ بھونک کر یوں اندر سے کاٹ کے دوبارہ اس کو چھری کو نکالے، تو اس طرح مطلب ماہر ہوگا، وہ اس طرح بھونک کر وہ نکالے گا تو اس کی اندر کی جو رگیں ہیں وہ کٹ جائیں گی، تو خون کا بہت بڑا فوارہ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ خلاص، بس اب یہ جب اس کا خون نکلے گا تو وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ اونٹ کو لوگ تین جگہ سے ذبح کرتے ہیں، بڑا ظلم بہت۔ اچھا، بعض لوگ نہر کرتے ہیں وہ بھی تین جگہ کاٹتے ہیں، بالکل جان، بس وہ آپ نے بھونک دیا، رگیں کاٹ دی، اوپر کا چمڑا کاٹنا کوئی شرط تھوڑی ہے، اندر چھری ڈال کر رگیں اس کی کٹ چکی ہیں، بس یہ مطلب نہر ہو گیا، چلو ٹھیک ہے آپ ان کو ذبح اس کا نام دے دے، ذبح بھی ہو گیا۔ اس طرح مطلب یہ کہ اونٹ کو نہر کرنا یہ سنت ہے، اگر ذبح کیا کسی نے تو سنت کے خلاف کیا، مگر پھر ایک ہی جگہ کرے، تین جگہ تو کوئی اس کا جواب ہی نہیں، بیچارے کی لمبی گرد ہے تو تین جگہ کاٹتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا اس کو ذبح کرے، اس کو نہر کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا نہر کرنا اور اگر کوئی ذبح کرتا ہی ہے تو کم از کم ایک ہی جگہ کرے تو اس کو تکلیف تو کم ہو، اگر چاہے ذبح کرنا مکروہ ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.